พอดีกับครูคำนวณและสิบตีฉไหนวิ่งหน้าตาตื่นมาสมทบจึงได้ขับรถหนีออกมาพร้อมกันทั้งสามคนไม่สงสัยแม้แต่น้อยว่าพระธุดงค์ที่เห็นจะต้องเป็นพูดผีวิญญาณที่คอยเฝ้าพิทักษ์เจดีย์แห่งนี้อย่างแน่นอนและวิญญาณที่เห็นนี่ไม่อนุญาตให้พวกเขาแตะต้องสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเจดีย์อย่างเด็ดขาดวันรุ่งขึ้นนายสนครูคำนวณและสิบตรีฉไหนก็พากันย้อนกลับไปที่เจดีย์ร้างอีกครั้งโดยนำปูนทรายไปด้วยหลังจากจุดธูปเทียนขอขมาที่พวกเขาได้ล่วงเกินต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วก็จัดการซ่อมรอยโหว่ให้ปิดสนิทดังเดิมจากนั้นก็ไม่ได้ย่างกลายไปใกล้เจดีย์ลึกลับโดดเดี่ยวแห่งนั้นอีกเลยซึ่งอีกหลายปีต่อมาเจดีย์ร้างได้พังทลายลงมากลายเป็นกองเศษอิฐจมดินท่ามกลางความรกชัดของพงไม้ใบหญ้าที่ขึ้นคลุมจนมิดชิดโดยไม่มีใครไปรื้อค้นหาพระเครื่องหรือว่าของมีค่าใดๆมาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ครับวันนี้มีเรื่องแปลกๆที่คุณชนะเล่าให้ฟังคุณชนะบอกว่าเนื่องจากวิญญาณพ่อของแกนี่หวงสมบัติที่พ่อสร้างมากับมือก็เลยทำให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นนะคุณชนะเล่าให้ฟังก็บอกว่าเพื่อสำนึกในบุญคุณพ่อที่ยังมีเมตตาต่อลูกแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นการยืนยันว่าคนเราเนี่ยหากว่าจิตยังผูกติดกับแผ่นดินหรือว่าสมบัติว่าเป็นของเราอยู่เวลาจิตดับหรือว่าตายไปแทนที่จะไปสวรรค์ตามกำลังบุญที่ทำไว้กลับต้องมาเป็นวิญญาณเฝ้าสมบัติเรื่องเกิดขึ้นก็เพราะคนงานรับจ้างกรีดยางทั้ง5คนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพ่อของคุณชนะเนี่ยมายืนปรากฏตัวให้คนงานของน้องสาวเห็นกลางวันแสกๆแล้วก็คงจะเป็นเรื่องประหลาดถ้าคนงาน5คนเนี่ยเขารวมหัวกันโกหกเพื่อให้ตัวเองได้ออกจากงานที่ทำอยู่บางคนกลัววิญญาณพ่อคุณชนะมากถึงกับขอลาออกไปทำงานที่อื่นน้องสาวก็กลัวคนงานจะหนีไปหมดก็เลยได้มาขอร้องคุณชนะให้ไปพูดกับวิญญาณพ่อว่าอย่าได้หลอกหลอนแกล้งคนงานอีกคุณชนะก็เลยต้องไปคุยกับวิญญาณพ่อทั้งที่กลัวแต่ว่าเลี่ยงไม่ได้ก็สงสัยว่าทำไมวิญญาณพ่อต้องมาอยู่เฝ้าสวนน่าจะไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นใดชั้นหนึ่งเพราะว่าตอนที่มีชีวิตอยู่นี่พ่อสร้างบุญกุศลให้วัดบ้านเกิดไว้มากมายอีกหลายคนที่รู้จักพ่อก็สงสัยคุณชนะก็เลยต้องทำหน้าที่เฉลยในฐานะเป็นคนกลางในพุทธศาสนสุภาษิตกล่าวไว้ว่าผู้ถูกตัณหาครอบงำถูกศีลพรตผูกมัดถึงจะประพฤติตบะแต่ว่าเศร้าหมองตั้ง100ปีจิตของเขาก็หลุดพ้นด้วยดีไม่ได้นะตัณหาคือความทยานอยากผู้หวังความหลุดพ้นจะต้องพยายามละให้หมดไปจากจิตใจมีผู้รู้กล่าวว่าผู้ใดละไม่ได้แล้วก็ทำกรรมต่างๆภายใต้ตัณหาแล้วท่านเรียกว่าเป็นผู้ถูกตัณหาครอบงำส่วนศีลพรตนั้นต้องแยกออกเป็นศีลกับพรตศีลก็คือข้อที่จะต้องสำรวมระวังไม่ล่วงละเมิดส่วนพรตก็คือข้อวัดปฏิบัติศีลข้อปฏิบัติพิเศษเพื่อฝึกฝนตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปคนที่ยึดมั่นว่าศีลพรตดีที่สุดไม่มีอะไรดีไปกว่านี้เรียกว่าผู้ถูกศีลพรตผูกมัดคนทั้งสองประเภทคือผู้ถูกตัณหาครอบงำและถูกศีลพรตผูกมัดแม้จะพยายามบำเพ็ญตบะคือบำเพ็ญเพียรเพื่อกำจัดกิเลสอยู่เป็นเวลาถึง100ปีจิตใจของเขาก็ไม่อาจจะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะเขาวางตนไว้ผิดในอันดับเริ่มแรกแล้วนั่นเองเหตุที่คุณชนะยกพุทธศาสนสุภาษิตมากล่าวก็เพื่อที่จะบอกอดีตของพ่อคุณชนะว่าท่านเคยมีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดมาไม่น้อยกว่า15ปีเมื่อลาสิกขาบทเพราะตัดสินใจแต่งงานกับแม่แล้วพ่อก็ยังปฏิบัติธรรมตลอดกล่าวคือเมื่อเข้าพรรษาของทุกปีก็ปฏิบัติศีลอุโบสถทุกวันพระไม่เคยขาดถึงอย่างนั้นก็ดีคุณชนะก็ยังอดคิดไม่ได้แต่ละชีวิตย่อมหนีไม่พ้นหลักปฏิจจสมุปบาทคืออาการที่เป็นปัจจัยแก่กันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้มีอยู่12ประการนะเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมี พราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเหตุแห่งอุปาทานก็คือผู้กำหนดกรรมถ้าจะพูดในภาษาของชาวบ้านก็ว่าสิ่งที่เกิดและสืบต่อนั้นน่าจะมีเพียง4อาการคืออวิชชาการไม่รู้ตัวการไม่รู้แจ้งไปถึงการขาดสติประการหนึ่งไอ้ความตัณหาคือความคิดทยานอยากเช่นอยากในกามอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งอุปาทานคือหลุดเข้าไปในความคิดผิดยึดมั่นถือมั่นประการหนึ่งแล้วก็กรรมคือการกระทำที่เป็นผลสืบเนื่องจากพลังการผลักดันของความคิดคุณชนะตัดสินใจลางาน2วันกลับบ้านไปช่วยน้องเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะคุยกับวิญญาณพ่อได้ง่ายๆอย่างที่คิดไว้หรือเปล่าเนื่องจากสมัยพ่อยังมีชีวิตอยู่คุณชนะเคยถกเถียงธรรมะบางข้อที่ความเห็นไม่ตรงกันกว่าจะลงเอยได้ก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2วันบางเรื่องถึงขั้นต้องเอาตำรามากางดูกันต่อหน้าเพื่อจะหาความจริงและเมื่อความจริงปรากฏความคิดเห็นความปักใจเชื่อก็เปลี่ยนไปด้วยสำหรับครั้งนี้มันต่างกันโดยสิ้นเชิงเอกสารตำราใช้ไม่ได้คุณชนะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเอาชนะพ่อได้คืนแรกที่ได้กลับมานอนบ้านเกิดซึ่งน้องสาวทำหน้าที่ดูแลก็พูดคุยกันถึงเรื่องที่วิญญาณพ่อมาปรากฏตัวในสวนยางซึ่งลูกทุกคนรู้กันดีว่าเป็นสมบัติที่พ่อรักแล้วก็ทุ่มเทมากถึงกับพูดให้ลูกๆฟังว่าสวนยางนี่จะทำให้ครอบครัวของเราร่ำรวยในภายหน้าเพราะว่าเนื้อที่สวนทั้งหมด30ไร่ปลูกยางถึง20ไร่แต่เมื่อต้นยางโตพอกรีดน้ำยางขายได้ประมาณ2ปีมีรายได้เข้าครอบครัวพ่อก็เสียชีวิตอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วิญญาณพ่อหวงสมบัติผืนนี้เพราะเหนื่อยยากเลือดตาแทบกระเด็นพอสมหวังได้ชื่นชมไม่ทันร่ำรวยอย่างที่หวังก็ด่วนจากไปเสียก่อนจิตก็เลยผูกพันอยู่อันนี้ก็อาจจะเป็นได้ประมาณตีสามกว่าคุณชนะฝันเห็นพ่อเดินเข้ามาในห้องนอนมีความรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้ฝันว่าพ่อมายืนที่ข้างเตียงเห็นพ่อแต่งชุดทำสวนที่คุณชนะเห็นจนชินตาตอนที่พ่อออกจากบ้านไปสวนก็คือนุ่งกางเกงขากล้วยสีดำใส่เสื้อม่อห้อมสีน้ำเงินทั้งกางเกงแล้วก็เสื้อเนี่ยสีซีดจางมากเลยใบหน้าพ่อหมองคล้ำลักษณะคล้ายๆมีความทุกข์มองหน้าคุณชนะแล้วก็พูดบอกว่ามึงมาก็ดีแล้วจะได้พูดกันเสียให้รู้เรื่องพูดจบร่างพ่อก็หายวับไปคุณชนะสะดุ้งตื่นแล้วก็นอนไม่หลับตีความหมายคำพูดของพ่อไม่ออกก็เลยปลุกน้องสาวเล่าเรื่องความฝันให้ฟังก็เลยได้รู้ว่าตั้งแต่ทำบุญร้อยวันให้พ่อแล้วน้องสาวไม่เคยทำบุญให้พ่อและแม่อีกอ้างว่าวุ่นวายอยู่กับเรื่องทำสวนเงาะโรงเรียนในผืนดินของพ่อที่ยังเหลืออีก10ไร่คุณชนะก็พอจะเข้าใจอะไรขึ้นมาบ้างแต่ยังไม่แน่ใจก็เลยบอกน้องสาวไปว่าวันนี้จะถวายเครื่องสังเวยให้พ่อที่ใจกลางสวนยางสั่งให้น้องสาวรีบเตรียมเครื่องสังเวยเช่นหัวหมูต้มไก่ต้มเหล้าขาวของหวานก็มีขนมถ้วยฟูหมากพลูบุหรี่ข้าวน้ำชาน้ำปลาน้ำจิ้มกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนเอาไว้พร้อมโดยไปซื้อที่ตลาดสดในตัวอำเภอเขามีวางขายอยู่ครบเวลาประมาณ9โมงคุณชนะก็จัดวางเครื่องสังเวยบนผ้าขาวซึ่งรองไว้ด้วยผืนเสื่อเสร็จเรียบร้อยเมื่อเห็นว่าทุกอย่างพร้อมแกก็จุดเทียนและธูปก่อนที่จะสวดอัญเชิญชุมนุมเทวดาแล้วก็ตามด้วยคำกล่าวถวายเครื่องสังเวยแด่เทพยดาแล้วก็ดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตสวนนี้หลังจากปักก้านธูปที่เครื่องสังเวยหมดแล้วคุณชนะก็ให้น้องสาวจุดธูป1ดอกกล่าวคำขอขมาพ่อบอกกล่าวว่าถ้าหากว่าเธอทำอะไรผิดพลาดพลั้งไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ขอให้อโหสิกรรมด้วยขณะที่รอเทพยดาแล้วก็ดวงวิญญาณเสวยเครื่องสังเวยนั้นก้านธูปไหม้ยังไม่หมดดอกก็ได้ยินเสียงคนงานคนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาบอกกับน้องสาวบอกว่ามีคนงานกรีดยางผู้ชายคนหนึ่งมีอาการคล้ายๆผีเข้าสิงอยู่ที่ในโรงเรือนหีบยางแล้วก็พูดว่าให้มาตามคุณชนะเขาเองก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเมื่อคุณชนะไปถึงในโรงเรือนหีบยางก็ได้นั่งขัดสมาธิบนพื้นปูนต่อหน้าคนงานซึ่งหลับตานิ่งอยู่คุณชนะก็ถามว่าเป็นวิญญาณผู้ใดขออย่าได้แอบอ้าง คนงานก็ตอบโดยไม่ลืมตาว่ากูเนี่ยพ่อมึงนะนะคุณชนะถึงกับสะดุ้งใจหายวาบเลยขนลุกไปทั่วตัวเพราะว่านั่นคือเสียงพ่อชัดเจนไม่ผิดเพี้ยนคุณชนะถามพ่อว่าได้รับเครื่องสังเวยที่จัดให้วันนี้หรือยังพ่อบอกว่ากินอิ่มหนำสำราญแล้วตอนนี้ให้ดวงวิญญาณอื่นๆที่อยู่บริเวณนี้เขาได้กินบ้างเพราะว่าอดอยากกันมานานเนื่องจากไม่มีใครทำบุญอุทิศให้ทุกคนกล่าวอนุโมทนาให้มึงแล้วที่มีเมตตาแก่พ่อแล้วก็ให้พวกเขากินด้วยคุณชนะฟังน้ำเสียงแล้วแสดงว่าแผนการขั้นแรกเนี่ยสำเร็จไปด้วยดีโอกาสที่จะเอาชนะจิตใจพ่อมีมากขึ้นก็เลยไม่รอช้ารุกถามพ่อว่าทำไมจะต้องหลอกหลอนคนงานให้เขาหวาดกลัวไม่เป็นอันทำงานสิ้นคำพูดคุณชนะพ่อก็โพล่ง สวนขึ้นทันใดบอกก็น้องมึงมันอวดดีจะทำอะไรในสวนไม่เคยบอกกูสักคำกูเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินนี้นะไม่ใช่มันแล้วกูไม่เคยเอ่ยปากยกให้มันสักคำมันถืออำนาจอะไรมาจัดการทำโน่นทำนี่มาปลูกเงาะซึ่งกูไม่ชอบมันน่าจะมาปรึกษากูก่อนเห็นกูเป็นหัวหลักหัวตอหรือยังไงคุณชนะเข้าใจทะลุปลุกปลงในจิตใจของพ่อตอนนี้คิดอยู่อย่างเดียวก็คือจะพูดยังไงดีพ่อถึงยอมขึ้นสวรรค์สละความเป็นปู่โสมเฝ้าสวนยางเนี่ยพุทธภาษิตกล่าวไว้ว่าเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุคติก็เป็นอันหวังได้กล่าวคือถ้าจิตของพ่อไม่ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงมาตั้งมั่นระลึกถึงความดีที่เคยทำไว้ก็ย่อมสามารถเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิได้คุณชนะก็เลยย้อนอดีตที่พ่อได้บวชพระแล้วก็เคยเป็นเจ้าอาวาสตั้ง15ปีบอกว่าลืมไปแล้วเหรอพ่อนิ่งไปไม่พูดแสดงว่ากำลังใคร่ครวญคิดอยู่คุณชนะก็ถือโอกาสชิงพูดเมื่อให้พ่อไม่ให้พ่อคิดเขวไปทางอื่นว่าพ่อทำความดีไว้สูงมากคือทั้งบวชทั้งเรียนซึ่งน้อยคนนักที่จะได้โอกาสอย่างนี้พ่อลองคิดดูสิตอนนั้นจิตใจของพ่อไม่ร้อนรุ่มกลุ้มใจมีแต่ความสุขเพราะว่าได้ช่วยเหลือชาวบ้านจนเขาได้ดีไปตามๆกันไม่เดือดร้อนกันไม่เบียดเบียนกันพ่อเองก็เคยร่วมมือกับชาวบ้านสร้างศาลาการประเรียนสร้างโบสถ์สร้างหอระฆังสร้างกุฏิไว้ให้พระบวชใหม่อยู่อาศัยกุศลเหล่านั้นมีค่ามหาศาลนักในด้านของความสุขทางใจแล้วเมื่อเอามาเทียบกับพ่อตอนนี้พ่อมีอาณาเขตแค่ผืนดิน30ไร่ที่มีต้นยางแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นผมขอถามว่ามันจะยั่งยืนมั่นคงเหรอแล้วก็ความเป็นเจ้าของอะไรๆนะมันยั่งยืนจริงหรือเปล่าพ่อลองคิดดูธรรมชาติมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนเช่นว่าถ้าเกิดไฟไหม้สวนเข้าสักวันหนึ่งวันใดมันก็กลับกลายเป็นผืนดินแดงๆที่ไร้ค่ากฎของพระไตรลักษณ์พ่อก็ย่อมรู้ดีพ่อบวชมาตั้งนานแล้วเป็นเจ้าอาวาสด้วยผมไม่อยากเป็นคนสอนหนังสือสังฆราชหรือเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนหรอกพ่อก็พูดโพล่งขึ้นขณะที่คุณชนะจะพูดต่อว่าที่มึงพูดมาเนี่ยมึงจะเอายังไงกับกูคุณชนะก็ตัดสินใจพูดบอกว่าถ้าพ่อยังอยู่ที่นี่สักวันหนึ่งพ่ออาจจะไปเกิดเป็นลูกน้องสาวของคุณชนะก็ได้เพราะกำลังจิตที่พัวพันในความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเป็นไปได้ตามกฎของกรรมพ่อไม่ละอายแก่ใจหรือที่ต้องไปเกิดเป็นลูกของลูกตัวเองในชาติต่อไปผมอยากให้พ่อขึ้นสวรรค์ตามกำลังบุญกุศลที่พ่อเคยทำไว้ผมคิดไว้ว่าพรุ่งนี้จะนิมนต์พระห้าองค์มารับสังฆทานที่บ้านผมกับน้องแล้วก็ญาติญาติจะร่วมกันอุทิศส่วนกุศลให้พ่อเพียงคนเดียวหวังให้พ่อหมดทุกข์หมดกังวลใจไม่ต้องมาลำบากเฝ้าในสิ่งไร้สาระหาแก่นสารไม่ได้กับไอ้ที่ดินสวนยางผืนเนี้ยพอคุณชนะพูดจบร่างคนงานชายเอนตัวหงายหลังเพื่อนที่นั่งอยู่ใกล้ก็จับไหล่ไว้ทันแล้วก็จับให้เขานอนลงคุณชนะมีความรู้สึกมันยกภูเขาออกจากอกทุกคนต่างดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ไปร่วมทำบุญสังฆทานในวันรุ่งขึ้นอานิสงส์แห่งสังฆทานที่ได้ทำไปการทำสังฆทานก็มีพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก3นิ้ว1องค์ผ้าไตรชุดหนึ่งยารักษาโรคปิ่นโตใส่อาหารคาวหวานพร้อมปัจจัยถวายพระสงฆ์ที่นิมนต์มาทรงผลให้ทันตาเห็นอย่างไม่คิดไม่ฝันมาก่อนผู้รู้เคยกล่าวไว้ว่าการทำสังฆทานโดยมีพระภิกษุสงฆ์4องค์ขึ้นไปและอุทิศให้เฉพาะเจาะจงชื่อผู้รับเนี่ยย่อมได้อานิสงส์มากกว่าการอุทิศทั่วไปที่ไม่ระบุชื่อผู้รับคุ ุณชนะบอกว่ายืนยันว่าเป็นคำกล่าวที่เชื่อถือได้เพราะว่าก่อนนอนเนี่ยคุณชนะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิในห้องพระของพ่อซึ่งไม่ค่อยมีลูกหลานกล้าเข้าไปสวดมนต์ทั้งที่เปิดประตูทิ้งไว้คุณชนะนั่งสมาธิด้วยอารมณ์ปลอดโปร่งโล่งใจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนขณะที่จิตนิ่งฉับพลันก็เห็นแสงสีแห่งอรุณสีทองวาบขึ้นมาทั้งที่หลับตาอยู่เห็นพ่อยืนสง่าหน้าวิมานแก้วมีเทพบริวารมากมายรอบตัวพ่อมีรังสีสว่างเครื่องนุ่งห่มสวยงามสดใสใบหน้ามีรอยยิ้มน้อยๆปรากฏและคลับคล้ายคลับคลาได้ยินเสียงแว่วๆในจิตนะว่าสิ่งที่ลูกเห็นก็คือของจริงเป็นของจริงเพียงส่วนหนึ่งในหลายส่วนบุญของลูกเห็นได้เพียงแค่นี้ถ้าอยากมาอยู่กับพ่อที่นี่จงทำความดีให้มากไว้ปฏิบัติให้จริงจังและอย่าลืมเรื่องทานศีลภาวนาพอสิ้นเสียงภาพก็หายไปแต่ใจคุณชนะบอกว่าเป็นสุขที่สุดเลยในบุญกุศลที่ได้ทำในวันนั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องแรกที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ